częściową spłatę kapitału kredytu klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ukraińcy dementują zdobycie Bachmutu przez grupę Wagnera. Przyznają jednak, że sytuacja w mieście jest krytyczna. Strażacy dogaszają pożar hotelu w Nałęczowie. Przyczyny wybuchu ognia będzie ustalać policja. Rodzice z okolic Słupska zatrzymani za znęcanie się nad trojgiem kilkuletnich dzieci. Strona ukraińska dementuje doniesienia szefa grupy Wagnera Jewgenija Prigozina o przejęciu kontroli nad Bachmutem. Prigozin opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym twierdzi, że miasto zostało zdobyte i że zostanie do 25 maja przekazane armii rosyjskiej. Wiceszefowa resortu obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała na Telegramie, że sytuacja w Bachmucie jest krytyczna, trwają walki, ale wojska ukraińskie nadal się bronią. Kontrolują m.in. niektóre obiekty przemysłowe i infrastrukturalne tego obszaru, a także sektora prywatnego. Policja będzie ustalać przyczynę wybuchu pożaru w hotelu przy ulicy Kolejowej w Nałęczowie. Na miejscu cały czas strażacy dogaszają ogień. Z hotelu ewakuowano kilkadziesiąt osób. Nikomu nic się nie stało, mówi komisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Czynności na miejscu wykonujemy pod nadzorem komendanta powiatowego Policji w Puławach. Jest kilkunastu policjantów. Przede wszystkim dbamy o drożność dróg dojazdowych, żeby służby ratownicze mogły dojechać, a straż pożarna, żeby mogła dojechać po wodę. Apelujemy też przy tej okazji o to, żeby kierowcy nie wybierali drogi z Piotrowic na Nałęczów, żeby wybierali drogi alternatywne. Po tym jak pożar zostanie ugaszony, z udziałem biegłego będziemy wykonywali oględziny, będziemy ustalali szczegółowe okoliczności, a przede wszystkim przyczyny tego, co się wydarzyło, z jakiego powodu zaistniał pożar. W pożarze lekko rannych zostało dwóch strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie na miejscu są 24 zastępy straży. Rodzice z okolic Słupska z zarzutami znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad trojgiem kilkuletnich dzieci. 35-letni mężczyzna i 29-letnia kobieta zostali zatrzymani wczoraj. Jest wniosek o ich tymczasowe aresztowanie, mówi Magdalena Kasperska z prokuratury rejonowej w Słupsku. Sprawa toczy się o znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnimi dziećmi nieporadnymi ze względu na wiek. To są dzieci w przedziale wiekowym od 2 do 5 lat i skierowaliśmy właśnie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztu. Rozumiem, że to nie było jednorazowe wydarzenie? No, znęcanie z założenia jest długotrwałym procesem, więc natomiast epizody dopiero będziemy badać teraz, tak? Sprawdzać to wszystko. Dzieci zostały odebrane rodzicom w grudniu ubiegłego roku. Przez ten czas śledczy zbierali dowody. Para ma w sumie 6 dzieci, wszystkie już im odebrano. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ruszyła budowa nowych przystanków kolejowych w Katowicach. Powstają one w Ochojcu, Murckach, Kostuchnie i Podlesiu. W Murckach wykonano już prace odwodnieniowe, zaś w Podlesiu zbudowano peron. A roboty prowadzone są przy budowie dróg dojścia do obiektu, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP Polskie Koleje Linowe. Wszystkie przystanki będą wyposażone w wiaty i oświetlenie. Dobrą orientację w podróży zapewni oznakowanie i tablice informacyjne. Dla podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się zbudowane zostaną pochylnie i ścieżki naprowadzające. Nowe przystanki ułatwią dojazd do centrum Katowic i Tychów oraz do południowych regionów województwa śląskiego. Między innymi w czasie planowanej przebudowy tak zwanego katowickiego węzła kolejowego. Ich budowa ma zakończyć się w czwartym kwartale tego roku. Jutro w Brukseli zostanie otwarta wystawa Jan Paweł II, papież dialogu. Inauguracja odbędzie się podczas mszy w kościele świętej Elżbiety z okazji 103. rocznicy urodzin papieża. Wystawa składa się z 8 plansz i ukazuje bogaty pontyfikat Jana Pawła II, powiedział Polskiemu Radiu koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii, ojciec Damian Kopytto. Wystawa przekazuje między innymi te wartości, jakie głosił święty Jan Paweł II, ale pokazuje też papieża Polaka jako papieża dialogu, kultury, spotkania z wyznaniami innych religii, z ubogimi, z chorymi. Dlaczego wystawa ciekawa w tym miejscu? Ponieważ Skarbek to dzielnica w Brukseli międzynarodowa. Większość ze społeczności jest to społeczność muzułmańska. Kościół będzie otwarty. Być może zaciekawi ich ta wystawa, tym bardziej, że jest ona także w języku angielskim. Wystawa została zorganizowana z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej i Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Brukseli we współpracy z Instytutem Polskim. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Zaczynamy od wizyty w Turynie, bo odliczamy godziny do meczu o klubowe Mistrzostwo Europy w siatkówce na finał Ligi Mistrzów. Mam nadzieję, ubrany w perukę, cylinder i obowiązkową kołatkę, Mateusz Warianka. Mateusz, czy tobie atmosfera siatkarskiego święta się udzieliła? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Powiedz mi, jak wygląda Udzieliła sytuacja. Się, ale nie aż tak, żeby się przebierać, przynajmniej na razie. Jeśli chodzi o sytuację, no to już wiemy, że za dosłownie pół godziny rozpocznie, niecałe pół godziny nawet, rozpocznie się finał Ligi Mistrzów Kobiet. Tutaj też mamy taki bratobójczy, czy też siostrzany pojedynek, bo zmierzą się dwie ekipy, nie dość, że z Turcji, to jeszcze ze Stambułu. Vakıf Bank zmierzy się z Ecza Tsivasi. No ale to, na co czekają polscy kibice, to jest starcie Jastrzębskiego Węgla z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Dla Zaksy to jest trzeci z rzędu finał i po raz trzeci z rzędu ma szansę wygrać w tych rozgrywkach. Co nie przed wielu drużyną zdaje się, tylko jedna ekipa w historii i osiągnęła taki sukces. Jastrzębski z kolei tutaj w roli takiego, bym powiedział, kopciuszka, chociaż też nie taki kopciuszek z Jastrzębskiego, bo ja przypomnę, że ekipy mają też rachunki do wyrównania za Mistrzostwo Polski w finałowym meczu play-off w rywalizacji do trzech zwycięstw. Jastrzębski wygrał z Zaksą 3-0, więc tutaj jest o co się bić. No i też ten mecz ma na pewno wiele podtekstów. Czekamy na pierwszą syrenę, na pierwszą akcję i miejmy nadzieję, że tutaj i kibice, i siatkarze stworzą nam fantastyczne widowisko w Turynie. Dziękuję bardzo. To był Mateusz Warianka. Teraz przechodzimy do PKO Ekstraklasy i pierwszego z dzisiejszych meczów. To 33. kolejka, przedostatnia. Jagiellonia w Białymstoku grała z Krakowią. Dwie bramki na koncie Jagi. Najpierw Imas, a potem Romańczuk. Z tym, że ten drugi wpakował piłkę do własnej siatki i skończyło się remisem 1-1. Za niespełna pół godziny w Zabrzu istotne spotkanie w kontekście walki o brąz Mistrzostw Polski. Górnik podejmie Pogoń Szczecin, która wczoraj po zwycięstwie Lecha spadła na czwarte miejsce. Portowcy potrzebują zwycięstwa jak kaniacz dżu, by odzyskać pozycję na podium przed ostatnią kolejką, mówi trener Górnika Jan Urban. Wszystko wskazuje na to, że powinien to być mecz otwarty. Pogoń jest taką drużyną, która lubi posiadanie piłki, która potrafi grać szybkim atakiem, ale dobrze się czuje w ataku pozycyjnym, ale my to samo. A co na to kapitan Pogoni Damian Dąbrowski? Szykuje się nam ciekawe spotkanie. Oba zespoły w dobrej formie ostatnio. Także no tak naprawdę nie możemy się już doczekać tego spotkania. My walczymy o jasny cel i na pewno on będzie nam w sobotę przyświecał i chcemy po prostu zagrać dobre spotkanie i przełożyć to na zdobyć punktową. Wieczorem o 20:00 Lechia Gdańsk podejmie Legię Warszawa. W Muzeum Polin w Warszawie uroczyście rozpoczął się prestiżowy turniej szachów szybkich i błyskawicznych zaliczany do cyklu Grand Prix Grand Chess Tour. O zwycięstwo powalczy 10 zawodników i to są czołowi szachiści świata, między innymi najlepszy w ostatnich latach Norweg Magnus Carlsen. Tytułu sprzed roku broni Jan Krzysztof Duda. Każdym turniejem, w którym biorę udział, chcę wygrać. Myślę, że jest na pewno nieprostym zadaniem, ponieważ skład jest bardzo silny, jeszcze silniejszy niż rok temu, bo chyba najsilniejszy zawodnik globu Magnus Carlsen gra. No i zobaczymy. Bardzo się cieszę, że jest kolejny turniej w Polsce, w którym mogę wziąć udział i że jest tak silnym wydarzeniem. No i zobaczymy, co przyszłość przyniesie, prawda? Nie lubię wróżyć z fusów, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać ponownie. Oprócz Jana Krzysztofa Dudy w turnieju wystąpi jeszcze jeden Polak, Radosław Wojtaszek. Pierwsze partie jutro o godzinie 14 i tuż przed godziną 17 na metę 14 etapu Giro d'Italia z Sierre do Cassano Magnago wpadli kolarze, uczestnicy tego wyścigu. No i sprawdzamy, kto tam dzisiaj był najszybszy. Wygrał Stefano Oldani. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Sport wróci chwilę po 19. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Do końca dnia ciepło, prawie wszędzie ponad 20 stopni, tylko nad morzem około 15. Przelotny słaby deszcz może spaść jedynie na południu i wschodzie kraju. Noc będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 w centrum i 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Trójka, Polskie Radio. No, zdecydowanie słychać entuzjazm Faith No More z początków, gdy jeszcze Mike'a Pattona nie było w zespole. Przed momentem We Care A Lot. Trójka, gra gitara, 21 minut po 17. Faith No More czy Red Hot Chili Peppers? Patton czy Kiddies? Ulubiona płyta? Czy na przykład bardziej Angel Dust czy Blood Sugar Sex Magik? Ulubiona piosenka? Emocje koncertowe? Osobiście lepiej wspominam koncert Faith No More. Proszę na te tematy ochoczo się wypowiadać. Linia jest wolna. 227 trójek. Głosowanie też takie starcie gigantów na Facebooku Trójki. Również warto w wolnej chwili zajrzeć. A na antenie, no, fanki piszczą. Gramy na zmianę. No to teraz Red Hot Chili Peppers. Knock Me Down. Program Trzeci Polskiego Radia. You

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pełnej snów, moje usta wbiła oczy, popłynęła. Giraf z pocisku miłości. Sara, 21 minut do 18, to wracamy do starcia gigantów. Faith No More czy Red Hot Chili Peppers. Zachęcam do aktywności, bo później mnóstwo połączeń, na jak to wszystko zmieścić. To proszę Państwa, śmiało, aktywnie w ramach dzielenia się entuzjazmem. 2273. Traktuję wokal jako jeden z instrumentów, tym i bardziej mi pasuje wokal Mike'a Pattona. No tak, ten wokal jest wybitny jak instrument. No to zagrajmy fragment płyty King for a Day, Fool for a Lifetime, utwór kończący to wydawnictwo niesamowity. Just a Man, Patton i Faith No More w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio i Gra Gitara. 12 minut do 18 w głosowaniu na Facebooku trójki Faith No More wygrywają z Red Hot Chili Peppers. Pani Gabriela napisała: zdecydowanie Faith No More. Wszystkie albumy bardzo lubię z udziałem Mike'a Pattona, ale może wyróżnię jako płyty i utwór tytułowy King for a Day. 227 trójek, to gdzie jest to wielkie piękno? Patton jest wyróżnikiem wszystkiej przystojności. Piękny ma głos. Posturę ma piękne migdałowe oczy, czarne włosy. Piękny po prostu. No to pięknie, zapraszamy w dalszym ciągu do kontaktu. 227 trójek. No to tak, posłuchajmy tego pięknego głosu. Faith No More, Mike Patton, I'm Easy. I'm leaving you tomorrow. Well, I got a bad disease. All from my brain is where I bleed. Insanity, it seems. It's got me by my soul to squeeze. Well, all the love for me. With all the dying trees I scream, the angels in my dream, yeah, it turned to demons of greed, that's me. Where I go, I just don't know. I got to take it slow. When I find my tak przy okazji przypomina się film Stożkogłowi, Soul to Squeeze. Więcej Peppersów i Red Hot, czyli Peppers w trójce po 18:00, to jeszcze zagrajmy sobie live. No i przypomnijmy, że przecież jutro od 19:00 program Trójka Live, koncertowo prowadzony przez Michała Grabkowskiego. 3 minuty do 18:00. Za 3 minuty serwis Trójki.